जो होता है वो अच्छा ही होता है और भगवान ने कहा कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शन उसमें आप दोष देखो तो ये महाराज इसमें क्या रहस्य है कि आप फरमाए जो होता है सो अच्छा होता है जो होता है सो अच्छा ही होता है और भगवान कहते हैं दुख दोषानु दर्शन दोष देखो है? दोष देखो भगवान ने कहा दुख दोषानु दर्शन तो ये क्या बात है होता है वो थोड़ी है ये तो करने में है दुख दोषानु दर्शन तो करने में है होने में थोड़ा ये करना रोना दो विभाग है एक करना होता है एक होना होता है करना होता है वो कर्तव्य है होता है वो प्रारब्ध है पहले किए हुए कर्मों का फल रूप से जो प्राप्त होता है वो होता है और अब जो नए काम करते हैं उसका नाम है कर्तव्य जो नए कर्म है क्रियमान वो प्रारब्ध है तो क्रियमान के लिए है दुख दोषण दर्शन संसार से वैराग्य करना तो वेद तीव्रत निदान माहु भोगेश देशे क्षण संत अंतर महारोगमती मिजानन को नाम वेश्याम अभिरूपिणी मृदेत कहा है कि बड़ी सुंदर वेश्या रूपवती है परंतु उसमें महारोग है तो रोग होने के कारण से कोई उनके पास नहीं जाएगा ऐसे ही संसार की भोगों से अगर उन्नति करना चाहते हो तो भोगों में दुख और दोषों का देखो ये प्रारब्ध नहीं है ये क्रियमाण है कर्तव्य है दुख दोषानु दर्शनम बार बार दुख दोष देखो तो मन है वो दुख दोष देखने से हटेगा तो मन हटाना है ये काम कर्तव्य है अभी वर्तमान का करना है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम तो प्रारब्ध नहीं है प्रारब्ध तो आप सब जो होना है वो होता है होना और है करना और है इनका विभाग है वो साधारण रीति से हम समझते हैं कि हम करते हैं वही होता है और होता है वो करते हैं हम एक ही हुआ दो क्या हुआ दो है ये मानो कर्मण्येवाधिकार हस्ते मां फलेषु कदाचन कर्तव्य कर्म में तुम्हारा अधिकार है फलों में अधिकार नहीं है तो फल होने वाला है एक कर्तव्य करने वाले है जैसे व्यापार करते हैं नफा और नुकसान होता है वो नफा नुकसान हो तो फिर नफा ही करेंगे नुकसान क्यों करेंगे वो करना अपने हाथ में बात नहीं है खेती करेंगे करना हाथ में है अनाज पैदा हो जाएगा नहीं हो जाएगा वो हाथ में नहीं है वो होने वाला है कर्तव्य कर्म का पालन करना और नतीजा है वो होगा अब वो होने में अनुकूल भी हो जाए प्रतिकूल भी हो जाए करने में तो मनुष्य सावधान रहे मनो शुभ काम करे अशुभ न करे अपने शक्ति के अनुसार अच्छा काम तो करे बुरा काम न करे परंतु सुख और दुख परिस्थिति कैसी आएगी सुखदायी दुखदायी वो पूर्व कर्मों का फल रूप है तो उसमें आपका पुरुषार्थ काम नहीं करता उसमें पुरुषार्थ काम इतना ही करता है कि प्रारब्ध का फल जो सुख दुख रूप से आवे उनमें आप सुखी दुखी न हो ये तो आपके हाथ की बात है परंतु परिस्थिति न आवे ये हाथ की बात नहीं है और कर्मों का फल परिस्थिति आना है सुखी दुखी करना कर्मों के हाथ में नहीं है आपने अच्छे काम किया तो अच्छी परिस्थिति आ जाएगी बुरे काम किए तो उसके फल रूप से परिस्थिति बुरी आ जाएगी भली बुरी आकर के आपको दुखी और सुखी कर दे ये नहीं है सुखी और दुखी होना है, ये मूर्खता हमारे है। अरे मूर्खता मिटाई जा सकती है सत्संग के द्वारा, शास्त्र के द्वारा। अनजान परा मूर्ख तो वो तो मिटाई जा सकती है, पर प्रारब्ध से बदला जा सकता है। कोई सत्संग करेंगे अब शीत नहीं लगेगा, ऐसा ही होगा कि वो सत्संग कर दिया अब घाटा नहीं लगेगा, ये थोड़ा ही होगा कि सत्संग कर दिया पुत्र नहीं मरेगा, ये कौन संबंध हुआ। तो ये करना है वो अलग है। इस वास्ते खास एक वचन है, करने में सावधान और होने में प्रसन्न। करने में तो सावधान रहो तो दुख दोष अंतर्ष, ये हरदम करो। ये हमारे तो माधव में तो 20 साधन है ज्ञान के, और 20 साधन धारण करना है। ये रोना है इसका फल, तो करने में हरदम सावधान रहो। अकर्तव्य नहीं हो जाए, कर्तव्य छूट न जाए, उसमें आलस्य प्रमाद न हो जाए, सावधानी रखना है, तत्परता से करना है। ये करने का विषय, होने का विषय तो भाई अनुकूलता होगी प्रतिकूलता दोनों में होगा। अनिष्टम इष्टम मिश्रित त्रिविधम कर्मणा फलम। कर्मों का फल तीन तरह का होता है, एक अनिष्ट वो नहीं चाहते ऐसा होता है, एक विष्ण चाहते वैसा होता है, एक कुछ चाहते है कुछ नहीं ऐसा, सुखदायी दुखदायी दोनों मिला हुआ होता है। तो ये तो होगा, ये कर्मों का फल तो होगा। पर कर्मों के फल में हम बंध जाए तो फले सुख तो निबद्धते, उसे सुख दुख होना बंध जाता है, वो मुक्त नहीं होता। फले सुख तो निबद्ध, फल में आसक्ति करता है कि हमारे यूं होना चाहिए यूं नहीं होना चाहिए, ये अशांति का मूल है। मनुष्य के जो अशांति होती है, दुख होता है, संताप होता है, इस मूर्खता से होता है। पकड़ लगे ऐसा तो होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मौज में दुखी होना ही पड़ेगा, सुखी रह सकते ही नहीं। जो ये दो पकड़ ली बात, दो में एक पकड़ लो तो दो पकड़ लो तो, क्योंकि अपने हाथ की बात नहीं है। अपने तो जाए विद राख है ना, ताई विद रही है। चाहे अनुकूलता भेजे तो अनुकूलता, प्रतिकूलता भेजे तो प्रतिकूलता। जैसे आप फल है साग खरीदने के लिए जाते हो, मिठाई खरीदने के जाते हो, तो खरीदने के लिए जाते हो वहां तो आप कि बुद्धि काम करेगी, उसको देखोगे सूंघोगे चखोगे अच्छी होती लेओगे नहीं तो नहीं लेओगे। तो ये करने में तो फर्क है, पर बुखार आएगा वो हम अच्छा है तो नहीं आएंगे, नहीं लेंगे, ये आदमी बात नहीं है। घाटा भी आएगा, नफा भी आएगा, पुत्र का जन्म भी होगा, मरना भी होगा, बुखार आएगा स्वस्थ भी हो जाएंगे, आदर हो जाएगा निरादर भी हो जाएगा, महिमा हो जाएगी निंदा भी हो जाएगी, ये होने वाला है। तो होने में तो सदा प्रश्न रहना चाहिए, क्यों रोने में दुख पाने से केवल मूर्खता कारण है, क्यों दुख पावे। अब सी आ गया ज्यादा तो रो में क्या फायदा, रक्षा कर दो ठीक है। सी आ गया सर सी, अब यू कह रहे क्यों आ गया सी, अब क्यों आ गया, तेरे को पूछ कर आएगा क्या। परिस्थिति आती है, घटना किसी की सम्मति थोड़ी देती है, वो तो आना है जैसे आवेगी। अब आप सुख दुखी होते रहे हो, आकाश में बिजली चमके गली दुलती सड़ेंगे, क्या आ गई आपत क्या आ गई, प्रकाश पड़ता है तो दुल सड़ रहे हो। बेचारी बिजली को तो पता ही नहीं है कि तुम्हारे दुख हो रहा है सुख हो रहा है, ऐसे आ रहे हो रहे हो तो बिजली चमकती है, अब दुख पता है दुलती सड़ती है, क्या बात हुई है। इस तरह के दुख पर दुख आवे सुख आवे राजी राजी क्यों हुए, तुम्हें क्या मतलब है। एक एक कहानी याद आ गई, कहावत कहावत कहानी कहा तो वो क्या बिच्छू आता है नहीं भाई, हम फूल जिता तुम ढालते हैं, हम हंस किया तुम रोए दिया। सुना है बिच्छू छोटा होता है छोटा, तो हम तो फूल जीतते हैं तुम ढाल जीतते, हमने हर्षा किया तुम रोज दिया। छोटा सा हूँ तो मैं तो हर्षत वर्ष हुई हूँ, तुम रोने लगे मुफ्त, हम तो तुम हर्षा किया कुछ हुए कर देना। अगर कोई बैर नहीं विरोध नहीं, हमारे जोर छो देगा, लकड़ी छोल मेरी वो तो मार देगा, हाथ छो तो मार देगा, वो तो स्वभाव है। हम तो हर्षा किया तुम रोज दिया, तो वो तो ऐसा करते हैं, तुम रो देते हो बस मुक्त हुए। हम कुछ करें तुम्हारा अपकार करें विचार करें तो सारे हमने क्या किया, हम तो अपने स्वभाव के मन से सोते हैं, जो छू जाए उसे कर दे रक्षा करने वास्ते। आप हाथ आर्म दे देते हैं क्या, कोई आफत आवे तो आर हाथ देते हो उन्हें रक्षा करते हो उन्हें, तो हमारे को छू जो भी कर देते हैं ऐसे तुम रोज। हम तो हंसा किया तमाशा किए तुम रोज घूम तुम्हारी, तो इसलिए जो होता है वो तो तमाशा है, वो तो होगा। अरे तुम रो देते मुंह तुम्हें क्यों रो और क्यों हंसो, है तो होता है, होता है वो अनुकूल हो प्रतिकूल हो ठीक हो बे ठीक हो, अनुकूल निंदा हो प्रशंसा हो आदर हो निरादर हो, ये तो होगा। कभी ठंडी आवे कभी गर्मी आवे कभी वर्षा आवे कभी आंधी आवे जोर से, ये तो आता है। अब तुम रोज सुख दुख क्यों होते हो, सुख दुख और फायदा करना होगा। कि दुखी हो जाओ तो आंधी कम हो जाएगी, कि दुखी हो जाओ तो शी कम हो जाएगा, मुफ्त क्यों दुखोगे, रक्षा कर दो है तो रक्षा करो, नहीं तुम बैठे रहो दुखी होकर उसको दूर जाने के मैं ठंडी भाई आ गई है भाई। लोटस हाथ धो ले रहे, लोटा पड़ा है हाथ धोया यूं कर दिया लोटा उड़ गया दुबा नहीं कटे लोटे ये नहीं क्या करे बता सब कोई अवगुण है कसूर किया आप छोरा है माँ स्नान करती है सर नहीं मन सर ने पट कह बच गया तुम बच गया रोएगी मर जाएगी तो रोएगी पीछे ऐसे एक अपनी तरफ से होने में हमें सावधान रहो कम गबड़ी क्यों करो अपना काम ठीक धीरे से करो। अब तुझे माने न माने हर घात की बात नहीं है। अब मैं कहता हूँ बातें आप मानो न मानो हम क्या करें, आप राजी हो जाओ नाराजी हो जाओ स्वामी जी ने ठीक नहीं कहा। अब ठीक नहीं कर मैं तो सबसे पूछ कर थोड़ी कहता हूँ, पूछ तो लेता हूँ आपकी कृपा हो जाओ भाई पूछो जाओ कह दू। अब नहीं बोलो तो मेरे मन है जो कह दू, तुम पूछ लो तो वो बात कह दू, सबको मैं राजी कर दू ये मेरा हाथ की बात नहीं है। तो नाराज करना दुख देना ये उद्देश्य नहीं है मेरा, कष्ट देना मेरा उद्देश्य नहीं है। पर न पड़े भी कोई कष्ट हो जाए दुख हो जाए क्या करे। प्रयागराज कुंभ की बात है, यह बड़ी विचित्र राज हम एक कुटिया छप्पर था एक शेखर उसे बड़े बोले बैठे थे पास में एक बाबा बैठे थे बारे अपने धोनी लगाए वो खाकी बाबा। खाकी बाबा कह दो हमारे कोई साधु था वो चिमरा भी थे वो याद नहीं थी वो करने गए तो क्या बाबा का राग ले कौन हो तुम कम राम से राम से राम से तब की निंदा करते हैं तुम आते हो यहाँ राग लेने के लिए। बोलो क्या मतलब ये ना तब की निंदा करते राम से तुम राम से हो कोई गाने क्यों आए हमें क्या पता भाई तुम चिड़िया तुम्हें अंग दो मत तो तुम्हारी मर्जी है नाम से हम चिड़िया जोर से। अब यूं कोई दुख पाए तो क्या करे बताओ, गाड़ी पर चले हम जाने मोटर गए मोटे मस्टेंड आगे मोटर हम चले तो क्या करे बिल में दर्शन कहा मैंने क्या बने कहा जाओ मैंने फिर दे तो रहे देखो रिश्पुष्ट बढ़ाए गए तो तुम्हारे खुश हो जाओ कौन हो कुमारा आदि तुम समर्थ सब लोगों को राजी कर सकते हो आप नहीं कर सकते अपने नियत सुधार सकते हो। हमारी नियत दुख देने की नहीं है, हमारा स्वभाव दुख देने का नहीं, हम क्रिया दुख देने की नहीं करते, किसी का अनिष्ट नहीं करते, ये तो हमारे हाथ की बात है और समझो वो राजी करो हाथ की बात है। दूसरे से ये होने वाला है वो कोई नाराज होता है कोई राजी होता है कोई अनुकूल होता है कोई प्रतिकूल होता है। अपने किसी का दुख किसी को दुख नहीं देना सर्वभूति रहता ये हम नहीं नियत हमारी बना सकते हैं। अपना स्वभाव ऐसा बनाने की कोशिश करें नहीं बने देते फिर उद्योग करें तो ये स्वभाव अच्छा बनाना व्यवहार अच्छा करना शास्त्र के अनुसार सबके साथ बर्ताव करना ये तो हम कर सकते हैं पर राजी कर दें आधी बात है तो मुफ्त दुखी हो जाए देख कर दुखी हो जाए अब ठंडी पड़े उसी दुखी हो जाए, कपड़ा सुखाया गिर जाए, एक दो अतीत में गिरे पे जू साइड देती है। अब वायु वाले तुम्हारा अंतिष्ट थोड़ा करता बेचारा, वो वायु चले कपड़ा उतर जाए गिर दिया। तो करने में तो सावधान रहो और होने में प्रसन्न है, दो वाक्य मेरे बहुत अच्छे लगे। करने में सावधान, करने में सावधानी से करो, अपनी युक्ति है, अपना बल है, अपना बुद्धि है, अपने विचार है, अपने सामर्थ्य है, उसके अनुसार अच्छा अच्छा करो। में सावधान रहो, भूल मत करो, गलती गलती मत करो, अपने गर्व से करने में सावधान रहो, होने में प्रसन्न रहो। सावर हुए कावर हुए, अनुकूल आवे प्रतिकूल आवे, क्यों होना हमारे हाथ की बात नहीं, हमारे हाथ की बात नहीं उसमें तो कुछ हो रहा है, मुर्दा ही बात है ना, हमारे हाथ की बात है नहीं, सी आयो क्या करेंगे। अब सी आयो जो अपने हाथ की बात है, ऐसे बुखार आ गया अब दुखी हो गए, तो बुखार आ गया तो बुखार आ गया और ठीक है, आज होने में प्रसन्न रहो, बुखार आते ही राजी रहो, क्योंकि बुखार किसी किसी पाप का फल है, तो बुखार है तो पाप कटेगा, अपने तो फायदा ही फायदा है, अच्छे हो तो ही फायदा, बुरा हो तो ही फायदा, आदर हो तो ही फायदा, निरादर हो तो ही फायदा, अपने तो फायदा ही है। जिसमें जो मन के प्रतिकूल होता है उसमें पाप कटते हैं, तो लाभ की बात तो वो है जो प्रतिकूल हो, अनुकूल हो पुण्य कटते हैं, तो हमारे पुण्य कटना चाहिए पाप कटना चाहिए, अगर आदर सत्कार करो तो हम बन रहेंगे, तो मन भी आदर करे मेरे बात माने, तो इसका अर्थ ये हुआ तुम रस्सा ले और हमारे को बांधो फिर राजी होंगे, ये कोई मिली को रहा है बोलो, ज्यादा अनुकूल हो बंधेगा और क्या होगा, एक शहर की बात है वो याद नहीं हुई, एक साधु बैठे थे वो बता सुना रहे थे, एक पागल से साधु जंगल में रहते साधु था एक, तो वो अरे बाबा कैसे, बाबा कैसे बैठे हैं, ये तुम्हारे को चूसेंगे खास जाएंगे तुम्हारे को, क्यों बैठे हुए, तुम आदर सत्कार करते हैं महाराज महाराज बाबा जी बाबा जी, ये तुम खा जाएंगे चूस लेंगे तुम्हारे को, तुम बड़े बड़े वाचे बड़े हो, अरे बोले निकल क्या बोले, और ये आदर सत्कार करने वाले इसमें तुम्हारा नुकसान है, ये फायदा नहीं है, दिखता है फायदा, आप हाथ जोड़ो महाराज महाराज जोड़ो बाबा जी राजी हो जाए, हम नहीं समझते हैं तुम्हारे पुण्य का नाश कर रहे हैं, क्या निंदा करे तिरस्कार करे तो नाराज हो जाए, अरे नाराज क्यों होते तेरे पापा का नाश करते हैं, ऑपरेशन छुरी भूरी मिलेगी थी बाबा तुम्हारा फोड़ा ठीक हो जाएगा अच्छा हो जाएगा, तो प्रतिकूल तो आई है, तो कोई न कोई पाप नष्ट होने के लिए आई है, कोई न कोई मंगल करने के लिए आई है, प्रतिकूलता बड़ी आनंद देने वाली है, अनुकूलता में हरदम सावधान हो, कोई पाप न कर बैठे, कोई अन्याय न कर उठे, रुष्टो दीप्ति दीप्तो धर्म नहीं, खुशी आ जाए मस्त लग जाता है, चाहे जो कर देता है चाहे जो बोल देता है, थोड़ा तो धीरे हो बिगड़ो मत, अनुकूलता भी है, कुछ पद दिया है तो शांति दिया है, आम फले नीचा न रहे अनुकूल समझाए, आम होता है फलता है नीचे हो जाता है, एरण के फल आता है तो नीचे फलता, तुम्हारे को अच्छा काम का तो ऊंचा हो जाए अभिमान आ जाए तो एरण हो जाता है, जो मान मिले आदर मिले अच्छा मान है तो नम्रता आनी चाहिए, विद्या विनय संपन्न ने ब्राह्मण बताया, विद्या संपन्न हो विनय हो, विद्या दत्ताती विनय हो, विद्या सीखे हो अच्छे गुण सीखे हो तो नम्रता आनी चाहिए ना, उद्धता आनी चाहिए, इंड बनना चाहिए काम बनना चाहिए, तो ये तो तुम अपना काम ठीक तरह करो, शेष वे कर्मणि अभिरता संसिद्धि लभते तरह, अपना अपना कर्म ठीक करेगा तो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तो ये करने का विभाग है वो होने का विभाग है, ये दो विभाग है, तो करने के विभाग में सावधान है, करने के विभाग में ये सभी हमारे तुम अदम भी तुम अहिंसा आचार्य उपासना दुख दोषा बीज साधन है, ये बीज साधन करने है, ज्ञान गत है ज्ञान के साधन है, इन साधनों करने से तत्व ज्ञान होता है, मुक्ति होती है, शांति मिलती है, ये करने का है और प्राप्त का तो होने के बाद है, तो अपने होगा वो कुछ रहेगा, तो उसमें कोई इलाज कर नहीं सकता। भगवान के मुंह से मुश्किल हो जाए। एक कुम्हार की बात बताई नहीं, कुम्हार था, अपनी लड़कियां दी हुई थी, नजदीक गांव थे, गांव में तो कुम्हार छोरी से मिलने को गया, बड़ी राजी हुई, चलना पड़ी, उसने सिर पर हाथ रखा, तो बोलता खुशी हो प्रश्न की पिताजी खुशी क्या है, कुम्हार काम करते बर्तन बना लेते रहे, तो बर्तन बना करके रखा है, जो सूख जाए नावा में पक जाए तो पैदा हो जाएगी, अरे कहीं वर्षा आ गई तो मिट्टी हो जाएगी सब्जी। अब इतने बर्तन कहाँ रखे हमें, घर में रखने जगह नहीं है, मिट्टी हो जाएगी। दूसरी बेटी गए, बेटा कैसा तुम्हारे, कह पिताजी सब ठीक है, अभी खेती की है, दो सात पांच सात दस वर्षा नहीं हुई तो सूख जाएगी सब्जी, हम दुखी हो जाओ। अब भगवान क्या करे, वर्षा करे नहीं करे, क्या करे बताओ, हाँ बताओ। एक तो वर्षा होने से खराब हो जाए, एक वर्षा न होने से खराब हो जाए, तो भगवान तुम्हारी परवाह नहीं करते, वो करना जो करते रहेंगे, तुम राजी हो नाराजी हो रो हो तुम्हारी मर्जी, तो हमारी मर्जी से अभी रो गई हो, हमारी मर्जी से रो गए क्यों बताओ, जब हमारे ही हाथ में है तो रोने क्या शौक लगी, क्यों दुख पाओ, हम तो भगवान की मर्जी है, भगवान कैसे करो, बहुत अच्छा है। तो बता ही नहीं, एक बाबा जी थे बैरागी बाबा, तो नौका में सब लोग चढ़े, वो भी चढ़ गए, तो उसने आगे तो बाढ़ पानी आया जोर से बहने लगी, तो लोगों ने कहा भैया भगवान को याद करो, अब मेरा हाथ में नहीं है नौका, अब बह गई है, अब मैं जो पतवार लगाता हूँ हाथ की बात नहीं रही है, तो बाबा जी क्या करे, वो चल नहीं नौका में भरे, अरे बाबा क्या कर रहे हो, जय श्री राम जय जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। थोड़ी देर जाने के बाद उसने कहा अब क्या, कोई अवतर नहीं, अब धोखा नहीं है, अब ठीक पार लग जाएगी, अब मेरा हाथ में आ गई पतवार लगे, अब पिछले बार फंकने पड़ी, तो क्या करते तुम साधु हो, तो साधु क्या किया, अरे डूब जाते सभी, जब पानी डूब रही उसमें पानी भर रहे हो कमर ले लेकर के, अब ठीक है कि पानी बाहर फेंक रहे हो, तो भाई तो साधु हो तुम, दया नहीं आती, दया तो तब आवे जब मैं दूर था, मैं तो अलग रहूं तुम अलग थे, साथ ही डूबते तो आप मूर्ख थे, क्योंकि मूर्खता नहीं मैं समझता नहीं हूँ, मैंने समझा कि भगवान को डुबोना है तो मैं हूँ भगवान का भगत, तो भगवान डुबोना चाह रहे, मैं मदद हो रही थी, अपने भी पानी डालोगे जल्दी डूबे, जब भगवान का भगत भगवान करे फिर डूबेगे नहीं, जब पानी डूबे भगवान डुबोना नहीं है, हम सोचते थे नहीं महाराज, हम तो भगवान की मर्जी में मर्जी में लाते हैं, कहीं डुबोना है तो डूब जाओगे, बदलू क्या दूसरे से, कोई डूबेगा कोई चलेगा, क्या हो क्या नहीं होगा, अब तो भगवान ही मर्जी है, तो पहले मैं बहन पड़ गया डुबोना है भगवान, पीछे आ गया नहीं डूबेगा नहीं, तो बस वो काम करने लग गए, तो भगवान की राजी है तेरी रजा में, तेरी आज्ञा जो करेंगे हम, तो अपने ना तो पानी भरो ना चलो, अपने तो यही रहो राजी रहो, भगवान देखो निरपक हो तमाशा, निरपक रहो, भगवान करते ठीक करते, अब भेद को ठीक हुआ उससे सी दवाई दे, वो उस रंग की दवाई दे, वो ऐसी सुगंध वाली दवाई, ये थोड़ी देगा, ये तुम और खरीदो आ जाओ, यहाँ तो जो दे वो ठीक होगा, तो भगवान जो हमारा अनुकूल भेजे तो ठीक, प्रतिकूल भेजे तो ठीक, हमारे लिए ठीक है इसमें संदेह नहीं है, पीयूष पाणी कोई पैदे अच्छा हमारे साथ मित्रता रहता है, अब वो कड़वी दवाई दे चाहे मीठी दवाई दे कैसी दवाई दे, वो दे वो ठीक है, अनुकूल तो सोई भगवान है भेजे मालिक ठीक भेजते, ठीक भेजे तो ठीक है, बेठी भेजे तो बेठी है, अब तुम राजी हो जाओ नाराज हो जाओ भगवान क्या करे बताओ, भगवान कहना करे तो मुश्किल हो जाएगी आपकी, फिर आपकी खुद की मुश्किल हो जाएगी। एक बाबा जी थे तो मार वर्षा होती है कम, तो बड़क जहाँ जाओ महाराज बाबा वर्षा कब होगी कब वर्षा होगी, वर्षा हो जाओ न्याल जाओ, तो उसने भजन किया और भगवान से प्रार्थना करी। भगवान पर बोलो क्या चाहते हो, कि हमारा एक वरदान दे दो हमें, क्या हम चाहे तो वर्षा हो जाए। तो ये काम तेरा नहीं है, हमारे ऊपर नहीं, नहीं नहीं दे दो। अच्छा ठीक है, अब जब जावे लोग वर्षा और वर्षा भगवान वर्षा कर दो, वर्षा हो जाए। अब वर्षा हो जाए जो खूब वनस्पति पैदा हुई, घास हुआ खूब पैदा, उसमें जहरीली चीजें पैदा हो गई, हवा खराब हो गई, वो वर्षा के कारण से लोगों बीमार हुई, लोग मरने लगे, क्या आगे महाराज वर्षा ज्यादा हो गई। तो भगवान प्रार्थना करी, महाराज ये ठीक कर दो, कहे तू ऐसा आफत मत कर, ये जो हम करें सो करने दे दो, बीज वर्षा न होने से तपत करके चीज शुद्धि हो जाती है, फिर वर्षा करते ठीक होता है, अब वर्षा ही वर्षा करते रहो। अब सब हो जाता है, की चीज पैदा होती है जो सात मास बुरी भी पैदा होती है, अच्छी बोलती भी होती है, जहरीली भी होती है। इस बात भगवान ने ऊपर अच्छा है तुम अकल मत होगा, गर्भ गिराएंगे कि पैदा नहीं होगा। क्यों कुछ बात करो भैया, दुर्नीति क्यों छाटो, क्या फायदे इसमें, तुम सीधे सीधे बैठे हो, शीतल शीतल होते क्यों सफाई करो, क्या बात है। तो काम होना है जो हो रहा है उसमें प्रसन्न रहो, करने में सावधान रहो, करने में अच्छी तरह से करो, बुरा करो मत, हो भी जी के प्रसन्न रहो। और ठीक है महाराज, कर्म कट रही है, पाप ही कटेगा, पुण्य भी कटेगा, तो तुम तो उजर ही होते हो, तुम्हारा हर्ज क्या हुआ। वो तो समझते नहीं, हमारे मन सही हो जाए, मन चाहिए तो किसी की नहीं हुई, बाबा ऐसे नहीं हुई, मन चाहे तो राम जी बाप की नहीं हुई, राम जी के लुगाई की नहीं हुई, तो मेरी मन चाहिए कैसे हो जाएगी। राजीव राजीव ये बात है, हम चाहे जो हो जाए, कोई आदमी ऐसा मिला आपको हमारे मन चाहिए होती है। हम तो जयदाल जी मिले थे, और मुझे कोई मिला नहीं मेरे को, वो तुम्हारे क्या हमारा मन चाहे होता है, तो आप एक ही मन चाहे कैसे होता है। नीत दुनिया की सब चीज तो ऐसी है जो मन चाहे नहीं होता, आपके हमारे मन चाहे होता है, क्या बात है उसमें, कि अपना मन रखा ही नहीं, भगवान की मर्जी में मन मिला दिया, भगवान की मर्जी में, तो भगवान की मर्जी हमारे मन ही होगी, जो हमारे मन ही होती है। कोई मरे तो भगवान की मन नहीं हुई, कोई जन्म गए तो मन नहीं हुई, आदर गए तो भगवान के मन की हुई, तो हमारी तो भली भली होती है, बुरी होती ही नहीं। राम कीन साहे सुई होई, करे अन्यथा से नहीं कोई, राम जी सूर्यम स्वरूप बताना, सब प्राणियों के परम स्वरूप, तो करते हो ठीक ही है, अब ठीक मानो नहीं मानो क्या क्यों जाए। तो इस बार करना विभाग अलग है, होना विभाग अलग है। नारायण नारायण नारायण है, करने में सावधान, होने में प्रसन्न, याद को बहुत बढ़िया बात है, हमें तो अच्छी लगी नहीं। ये सुखी दुखी ना हो, ये मनाई है, उसमें अपने से गलती होने पे तो दुख करना ही चाहिए, के सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, पर अपने से गलती हो जाए तो दुखी होना ही चाहिए। गलती तो दुखी होना नहीं है, गलती हो जाए सावधान होना, ऐसी गलती नहीं करना, सावधान होना, दुख होने का फायदा। हम चलते हैं ठोकर लग गई, हम चलते हैं दरवाजा सिर में लग गई, रो क्यों, सावधान हो जाए, ठीक चल रहा है भाई, लग जाया करती है, सावधान हो जाओ, रोया करे, गलती हो जाए तो सावधान हो जाओ, अब गलती नहीं करना है, गलती को दोहराओ मत, गलती मिट जाएगी सदा के लिए, तो अब शिक्षा मिली है, छोटा दरवाजा है सिर में लगे तो शिक्षा मिली है, सावधान रहो, रहो क्यों, अरे शिक्षा की है, सावधान रहना। हमारे कल्याण के लिए है सब संसार भी, भगवान सब, हम राजी नाराजी होकर के अपना नुकसान कर लेते हैं, राजी नाराजी हुए तो भगवान राजी हो जाते हैं, तुम राजी नाराज हो तो भगवान राजी हो गए, तो स्वभाव सुधर करना है, और काम करना है आपको, और करना ही क्या है संसार में सिवाय अपने स्वभाव के सुधार के, और क्या कर सकते हो बताओ। स्वभाव का दुख किए बगैर वो दूर कैसे होगा, शुद्ध तो वो फिर जगह राजी होने से होगा तो आप करने से जाएगा। बिना दुख ही नहीं, बिना वो स्वभाव सुधर ही क्या दुख होने पाओ जी सुधरे। दुख होने नहीं सुधरेगा, सावधान होने से सुधरेगा। दुख होने से तो सुधरेगा, दुनिया से दुख दुखी होती है सुधर जाए। सावधान, जहाँ प्रतिकूल तो सावधान हो, ना ठोकर देती है। हमें तो ऊंट को देगा, ऊंट पर चढ़े होते हैं, ऊंच नहीं देगा, सावधान सावधान ऊंट ठीक होते थे, ठीक चलता है। सावधान शब्द शक्ति तो सावधान। हम तो गीता प्रेस में अभ्यास आते थे सावधान, बड़े बड़े अक्षरों में समझ समझ सावधान सावधान तो सावधान ना हो रोड़ी क्यों ना। दुख होने से बुद्धि नष्ट होती है, और सावधान होने से बुद्धि का विकास होता है। परिणाम ये होता है, दुख होने से बुद्धि नष्ट होती है, बुद्धि शोके न नश्यति, विवेक से प्रसन्न होती है। दुख होने से नुकसान होता है, प्रसन्न होने से बुद्धि विकास होती है, फायदा होता है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्रदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2054 17 जनवरी 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर थोरा फिर असर बीकानेर में हुआ। राम।